anak rap berbakti yen menen ngono anane putih sing keroto iki kersane ison biain hang nyongga uga deweni. Iki kesane isen biayen hanya nggo uga deweni.